בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק ראשון, הלכות מקח וממכר הלכה ב'. אין המקח נגמר בדברים כי אם על ידי קניין וכו', דהיינו משיכה או מסירה או הגבהה וכו'. ורוב הקניינים הם בקניין סודר. וכל זה במיטלטלין, אבל הקרקע נקנית בכסף, כמבואר חילוקי הדינים בשולחן אורך. א', על פי המאמר המתחיל, מי שחרב בית המקדש וכולי, עיין שם היטב, סימן חפה. והכלל היוצא משם, כי צריך כל אחד להוציא את עצמו מהמדמה ולעלות אל השכל וכולי. ודע שבכל דרגה ודרגה יש שם דמיונות אלו. וכשאדם ניתק ונעתק מדרגה לדרגה, אז הם מתגברים הקליפות שבמדרגה ואין הם מניחים אותו לכנוס. וצריך להתגבר לשברם ולהכניעם וכו'. בעיקר הכנעתם של אלו הקליפות שמתגברים כשיוצאים מדרגה לדרגה, הוא על ידי גדולת הבורא יתברך שמו. והתגלות גדולות הבורא הוא על ידי גוונין איליין שיש בכסף וזהב, כי שם מלובשין גוונין איליין, והם נתגלין על ידי שנותנין צדקה לעני הגון, על ידי זה נתקן כל ממונו, ונתגלין הגוונין איליין שיש שם בהממון, ואזי נתגלה גדולת הבורא יתברך, ונכנעין הקליפות שבמדרגה וכו'. כי עיקר הגוונין אין מאירין אלא ביד איש הישראלי. אבל אצל העקום הם נתעלמים. ובשביל זה הם מתאבין לממון יהודי וכו', עיין שם כל זה היטב. ב' וזה הבחינת כל הקניינים שאין המקח נגמר בדברים בלבד כי אם בקניין. כי כבר מבואר כמה פעמים שכל ענייני המסע ומתן ומקח וממכר הוא להעלות הקדושות הנפולות. וכשמעלין אלו הניצוצות והקדושות הנפולות על ידי המסע ומתן, נמצא שהם עולים מדרגה לדרגה, ואזי מתגברים הקליפות שבמדרגה. כי בכל דרגה יש שם דמיונות וקליפות אלו כנ"ל. ועל כן אין המקח נגמר בדברים בלבד, כי עיקר התגברותם הוא בשעה שעולין מדרגה לדרגה כנ"ל. ובשעת גמר המקח כשיוצא הדבר מרשות זה לרשות חברו, אזי הוא בחינת הבירור, ואזי נתברר הקדושה שיש שם ועולה מדרגה לדרגה, ואזי הם מתגברים כנ"ל. נמצא שבשעה שיוצא הדבר מרשות לרשות, שהוא בחינת ברור ועלייה מדרגה לדרגה, אז הם מתגברים כנ"ל. ועל כן, כל זמן שלא נכנס החפץ הנקנה לרשות חברו, אין המקח נגמר בדברים בלבד. כי אף על פי שנתרצה למכור לחברו, אף על פי כן יכול המקח לחזור ולהתבטל על ידי התגברותם שהם מתגברים תמיד כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה. ועל כן צריכים לעשות איזה קניין. ועיקר הקניין הוא מדאורייתא בכסף, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כמו שכתוב ונתן הכסף וקם לו. כי עיקר הקניין הוא על ידי הכסף די כי הקישם מתגלין הגוונין איליין שהם בחינת גדולת הבורא יתברך כנ"ל. שעל ידי זה נכנעין הקליפות שבמדרגה ויכולין לעלות מדרגה לדרגה, ואז זה נגמר המקח שהוא בחינת הבירור והעלייה מדרגה לדרגה כנ"ל. וזה בחינת ונתן הכסף וקם לו, וקם לו די כלשון תקומה ועלייה, כמו שכתוב ויקום שדה עפרון וכו'. ודרשו רבותינו ז"ל תקומה הייתה לו וכו'. כי על ידי הכסף די כשהוא בחינת גוונין איליין כנ"ל, על ידי זה נגמר המקח שהוא בחינת בירור, בחינת תקומה ועלייה מדרגה לדרגה כנ"ל. ג. אך רבותינו זל תקנו שאין הכסף קונה. כי באמת אף על פי שהכסף בשורשו גבוה מאוד, ויש בו התלבשות גוונין איליין כנל, אף על פי כן למטה אין מתגלין הגוונין שיש בכסף וזהב, כי אם על ידי שמתקנין הממון, דהיינו על ידי צדקה לעני הגון וכו' כנל. כי ידוע שכל הדברים נתקלקלו מחטא אדם הראשון, ועל כן אי אפשר שיתגלו הגוונין שיש בכסף וזהב, כי אם על ידי תיקון דהיינו על ידי צדקה כנל. אבל בלא התיקון אין הגוונין מתגלין אפילו ביד איש הישראלי. ועל כן תקנו חכמנו זל שאין הכסף קונה, כי אין לנו כוח להכניע הקליפות שבמדרגה על ידי הכסף. כי לאו בכל עת מתגלין הגוונין שיש בכסף כנל. וכשאין מתגלין הגוונין, אין נכנעין הקליפות שבמדרגה, ועל כן אין המקח נגמר וכולי כנל. ויש לרמז זאת בדברי רבותינו זל, שאמרו מדאורייתא הכסף קונה, ומפני מה אמרו חכמים משיכה קונה, גזרה שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה. ולכאור את תמוה, למה תפסו רבותינו זל על יד דייקה? היה להם לומר סתם נשרפו חיתך ברשותי או בבית וחצר, ולמה תפסו על יד דייקה? אך יש לרמז הנ"ל, כי מחמת שאין בנו כוח לגלות תמיד הגוונין איליין שיש בכסף כנ"ל, ועל כן עדיין יוכלו להתגבר הקליפות בשעה שעולה המקח מדרגה לדרגה כנ"ל, וזהו בחינת שמה יאמר לו נשרפו חיתך בעלייה, דהיינו בעת שעולה המקח מדרגה לדרגה, אזי ניזוק ונשרף על ידי התגברות הנ"ל, שמתגברין בשעת עלייה שעולים מדרגה לדרגה, שמהם באים כל ההזקות. ד. ועל כן אין המקח נגמר, כי אם על ידי משיכה או הגבעה וכיוצא. כי העיקר שצריך החפץ שיהיה זה שעה ברשות הקונה, כדי שיצא מרשות לרשות, ותכף כשנכנס לרשות חברו פעם אחת, כבר נכנעו הקליפות שבמדרגה. כי עיקר התגברותם בשעה שיוצא מדרגה לדרגה, דהיינו בעת שיוצא מרשות לרשות, שאז נגמר הבירור. ועל כן תכף שמשך החפץ או חיוצא, ונכנס ברשותו שעה קלה, אזי כבר עלה החפץ מדרגה לדרגה מאחר שכבר יצא מרשות לרשות, ועל ידי זה נגמר המקח, כי עיקר גמר המקח הוא על ידי זה כנל. ועל כן, אפילו אם תכף אחר המשיכה חזר והניח החפץ אל המוכר, כבר נגמר המקח, מאחר שכבר יצא מרשות לרשות, ונכנעו הקליפות שבמדרגה מאחר שכבר נכנס לרשותו כנל. ועל כן בהקדש קונה כסף גם מדרבונון, כי מאות הקדש הוא קודש ומתגלין בו הגוונין איליין מאחר שהוא קודש ואין להסית רעך האחיזה בו. על כן מתגלין בוודאי במאות הקדש גוונין איליין, ועל כן בהקדש כסף קונה וכולי כנל. ועל כן, גם כשישראל קונה מעקום, גם כן כסף קונה לכמה דעות. כי מאות ישראל לגבי עקום הוא קדוש מאוד ומתגלה בו הגוונין איליין, וכמובן היטב שם בדברי רבנו הנ"ל, שבשביל זה הם תאבים לממון ישראל כאילו לא ראו ממון מעולם, מחמת שבממון ישראל מתגלין הגוונין איליין, אין שם היטב. כי באמת, אף על פי שגם המעות של ישראל צריך גם כן תיקון כדי שיעירו בו הגוונין כנל, אף על פי כן כנגד העקום, בוודאי ממון ישראל קדוש מאוד בבחינת תארת הגוונין, כיתרון נאור מן החושך. כמובן בכמה מקומות שאפילו האור, שאין בו כוח להעיר ביום כגון הנר, אף על פי כן בלילה ובחושך הוא מאיר מאוד, בבחינת כיתרון נאור מן החושך. ועל כן בוודאי ממון ישראל כנגד העקום, ומאיר מאוד בבחינת הגוונין הנ"ל. ועל כן ישראל מנוכרי קונה בכסף לכמה דעות וכנ"ל. ו. וזה בחינת מה שהקרקע נקנה בכסף. כי עיקר העלמת הגוונין שבכסף, מה שאין הגוונין מאירין, כי אם על ידי התיקון של הצדקה כנ"ל, כל זה הוא מחמת חטא אדם הראשון, שעל ידי זה נתחשכו כביכול ונתעלמו אורות הגוונין, והן יכולים להתגלות כי אם על ידי תיקון. כי עיקר אורות הגוונין שבכסף וזהב הם נמשכים רק מהגן עדן, בבחינת ונער יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון הוא הסובב את כל ארץ החבילה אשר שם הזהב, וזהב הארץ היא טוב שם בדולח ואבן השועם. היינו, הזהב דקדושה נמשך מהנער היוצא מעדן וכו', שהוא בחינת וזהב הארץ היא טוב, טוב דייקה, כי שם מתגלים נורות הגוונין בבחינת שם בדולח ואבן השועם, שהם בחינת גוונין איליין המתגלים בהזהב הטוב הנמשך מגן עדן. כי שם בגן עדן עיקר הזהב דקדושה. כי הזהב נמנה בתוך ה-13 חופות שעשה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן, כמובא ביחזקאל. והוא נכלל בתוך כל האבנים טובות המנויים שם, אודם, פתדה וברקת, כל אבן יקרה וכו'. היינו בחינה הנ"ל. כי שם הזהב כלול מגוונין סגין, שהם בחינת כל האבנים טובות, שהם כלליות הגוונין. כי כל אחד מהאבנים טובות, גוון שלו משונה מחברו, כי הם בחינת גוונין איליין. נמצא שבחינת הזהב דקדושה שמתגלין בו הערת הגוונין, ובחינת הזהב הטוב הנמשך מגן עדן כנ"ל. כי שם בגן עדן מתגלין כל האורות עליונים, שהם בחינת גוונין איליין כידוע. וכשחטא האדם הראשון ונתגרש מגן עדן, נתעלמו כל האורות, דהיינו אורות הגוונין איליין, כי נפגם הכסף והזהב בבחינת ביצבון תוכלנה. דהיינו מיעוט הפרנוסה ביגיעה גדולה, שזה נמשך מחמת העלמת הגוונין איליין שבכסף וזהב. כי כשהגוונין מאירין בתוך הכסף והזהב, נמשך מהם פרנסה ושפע גדולה. בעיקר מיעוט הפרנסה, בחינת ביצבון תוכלנה, ומחמת העלמת הגוונין. נמצא שעיקר העלמת אורות הגוונין שבכסף וזהב, ומחמת חטא אדם הראשון, כנ"ל. ועיקר חטא אדם הראשון שהוא זוהמת הנחש, נאחז ביותר בארץ בבחינת ארורה האדמה בעבוריך וכו'. ועיקר התיקון של חטא אדם הראשון תלוי בתיקון הארץ, להוציא את האדמה מקללתה. כי הארץ הוא שורש כל הדברים שבעולם, בבחינת הכל היה מן האפר. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, כל מי שאין לו קרקע אינו אדם. כי עיקר בחינת אדם הוא כשמתקנין חטא אדם הראשון. כי על ידי חטא אדם הראשון נפגם בחינת אדם, בבחינת אדם בעיקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. כי על ידי זה התגבר כוח המדם מכוח הבהמיות. וכל זה על ידי שנתעלמו הגוונין איליין שהיו מאירין בפנים, שהם בחינת צלם אלוקים. כי הגוונין הם בחינת המויכין שהם צלם אלוקים, שהם עיקר האדם. אבל כשנתעלמין הגוונין, נסתלק בחינת צלם אלוקים, ואינו נקרא בשם אדם. וזהו אדם בעיקר בל ילין, יקר אלו תפילין שנקראים פאר, שהוא בחינת גוונין אילאין, שהם בחינת פאר כמבואר במקום אחר. ועל ידי זה נמשל כבהמות נדמו כנ"ל. וכל אחד כפי מה שזוכה לתקן בחינת חטא אדם הראשון, על ידי זה נקרא בשם אדם. ועיקר תיקון חטא אדם הראשון שהוא זוהמת הנחש, הוא על ידי תיקון הקרקע כנ"ל. ועל כן מי שאין לו קרקע אינו אדם. כי כל מה שיש לאדם הוא מברר אותו מזוהמת הנחש. ועיקר הוא לברר ולתקן הקרקע שהוא שורש הכל, ושם עיקר התיקון כנ"ל. וכשמתקן הקרקע ניתקן הכל, ונזדכך הכל מזוהמת הנחש, בחטא אדם הראשון, ואזי נקרא בשם אדם כנ"ל. וכשניתקן הקרקע שהוא שורש הכל, אזי ניתקן הכל. ועל כן כשקונה קרקע, וזה כלל שעל ידי כל הקניינים מתקנין ומבררין הדבר כנ"ל, נמצא כשקונה קרקע ומתקן בחינת קרקע שהיא שורש הכל, שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון להוציא האדמה מקללתה, מבחינת ארורה אדמה וכו'. ועל כן בשעת קניין קרקע מתגלין אורות הגוונים שבכסף וזהב, מאחר שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון. ועל כן הקרקע נקנה בכסף, כי בשעת קניין קרקע מתגלין הגוונים שבכסף, מאחר שהוא בחינת כלל תיקון חטא אדם הראשון כנ"ל. כי הפרוטה כסף שנותן בשעת קניין קרקע הוא בחינת פרוטה של צדקה ממש, שעל ידה מתקנין כל הממון ומתגלין הגוונין כנ"ל, על ידי שנותן פרוטה לעני ומוציא את העני מבחינת בעיצבון תוכלנה על ידי הממון שנותן לו. ועל ידי זה מתגלין הגוונין שעיקר העלמתן על ידי בחינת בעיצבון תוכלנה כנ"ל. ועל כן הפרוטה של קניין קרקע הוא גם כן בבחינה זו, כי מתקן על ידי זה ומזכך הקרקע מזוהמת הנחש שהוא שורש הכל, ועל ידי זה ניתקן הכל ונתגלין הגוונין. כי הא בעת טליה, כמו שכתוב, ארורה האדמה, בעיצבון תוכלנה וכו'. וכן להפך, כשמתקן האדמה, ניתקן בחינת בעיצבון ונתגלין הגוונין. ועל כן הקרקע נקנה בכסף, כי בשעת קניית הקרקע נתגלין הגוונין כנ"ל. וזה בחינת קניין סודר. זה בחינת מה שמבואר שם במאמר הנ"ל בעניין הגוונין הנ"ל, המתגלין בכסף וזהב, שהם בחינת בגדי ישע וכוליהן שם היטב. וזה בחינת קניין סודר שקונין על ידי הבגדים, שהם בחינת בגדי ישע, בחינת גוונין איליין. כי רבי יוחנן קרא למען הם מכבדותה, בחינת בגדי כבוד ופאר, בחינת כלליות הגוונין. ועל ידי זה קונין כל דבר, כי עיקר הקניין על ידי התגלות הגוונין, שעל ידי זה נכנעין המניות שבמדרגה, ונקנה הדבר, ועולה מדרגה לדרגה כנ"ל. כי הגוונין שבכסף וזהב אין מתגלין תמיד כנ"ל, ועל כן צריכים לקנות על ידי הבגדים שהם בחינת בגדי ישע כנ"ל. כי הגוונין מתלבשים בהבגדים שהם בחינת תיקון חטא אדם הראשון, בבחינת ויעש השם אלוקים לאדם ולשתו כותנות אור וילבישם. כי מתחילה היו ערומים, ואז היו יכולים לקבל אורות הגוונין בלי לבוש. אבל אחר כך על ידי החטא נתעלמו ואינם יכולים להתגלות, כי אם על ידי בחינת לבושים, בבחינת ויעש וכו' וילבישם. וזה בחינת צדקה שעל ידה מתגלין הגוונין כנ"ל. כי צדקה היא בחינת לבושים, בבחינת צדק לבשתי, בחינת בגדי ישע הנ"ל, שהם בחינת הגוונין, כמבואר היטב במאמר הנ"ל, שעיקר התגלו תורות הגוונין כשזוכין שיתגלו ויעירו, אזי הם בבחינת בגדי ישע מעיל צדקה, אין שם היטב. וזהו בחינת קניין סודר שקונין בהבגדים, שקונה בכל דבר, ורוב הקניינים הם על ידי זה. כי הבגדים הם בחינת בגדי ישע, בחינת התגלות הגוונין איליין, שהם בחינת גדולת הבורא יתברך, שעל ידי זה קונין ומתקנין ומעלין כל הדברים שבעולם כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.